lewatywa mózgu w kontestacji. I zaczynamy lewatywę mózgu we czwartek, 12 maja 2011 rok. Co za piękna pogoda, idealna pogoda, żeby chlać od rana do wieczora, żeby pić wódę. Dzisiaj będzie o chlaniu i o tym, jak nas widzą inni, bo było jakieś chyba w lewatywie czy w czymś innym niedawno o tym, jak my widzimy innych. Albo było? Nie wiem, jak było, czy było. Coś takiego było. To dzisiaj będzie o tym, jak, jakie pierdoły ludzie o Polakach opowiadają, bo nie, to już wiem, o czym było. Było o tym, co inne narody widzą w Polakach, jak ich widzą i no, gdzie mają rację może. To dzisiaj będzie, gdzie nie mają racji i gdzie wymyślałem jakieś bzdury, zupełne brednie i ten. Bo znalazłem taki spis, znaczy taki, wiem, to jest chyba nawet przewodnik jakiś, travel widzę tutaj w adresie. Poland Traditional Polish Vodka. Taki jest artykuł. I zafascynowało mnie to. I to może będzie taki zaczątek, żeby pogadać o tym, jakie głupoty o Polakach inni sobie ludzie wyobrażają, obcokrajowcy, których bardzo lubimy, ale możemy się z nich pośmiać sporo, bo no bo można, czemu nie. Dobra, można dzwonić do audycji i pogadać, co się chce, na numer 222-195-321, 222-195-321, albo na numer kontestacja.com. Przez Skype'a. No, halo miałem podgłośnić. Podgłośnić miałem. Halo, halo, podgłośnić miałem. Dobra. I Felix znaczy się powiedział, tak, grzybki lecimy, marynowane, grzybki na zagrychę, grzybki kiszone, ogórasy jeszcze. W ogóle, jakie są zagrychy w Polsce? Nie wiem, nie znam się tak bardzo na tym. Dobrze, a jeszcze poprzednio, ja chciałem powiedzieć, przed moją audycją był prawniczek i był o Grecji. To ja tylko szybki newsik, jakby ktoś przegapił w tym tygodniu, był newsik o tym, że nie będzie restrukturyzacji długów Grecji. Nie mam bladego pojęcia, co to znaczy restrukturyzacja długów w Grecji. Na waluty onet.pl taki znalazłem komunikat i chodziła ta informacja, bo to z papu, więc w ogóle wszędzie jest i to wszędzie identycznie brzmi i ktoś w papie tak to zredagował, że nie będzie restrukturyzacji długów w Grecji. Co to do cholery jest restrukturyzacja długów? Ja nie wiem. Ja wiem, co to jest zaciąganie długów, spłacanie długów. Co to jest restrukturyzacja? Nie mam bladego pojęcia. No. Ja wiem, co znaczy walnąć pysk, ja wiem, co znaczy pogłaskać, ja nie wiem, co znaczy restrukturyzować czyjąś twarz. Niech mi to coś wyjaśni może jakoś, bo ja czegoś nie rozumiem. W każdym razie taki tutaj jest informacja, że ministrowie finansów strefy euro wykluczyli w piątek wieczorem, no czyli o tydzień temu już, podczas spotkania w Luksemburgu możliwość restrukturyzacji długów Grecji. Poinformowali, tak. No a szczególnie Wielka Brytania, powiedział minister, że nie ma mowy, żeby cokolwiek dać Grecji, on im nic nie da, bo oni rok temu dostali i mieli właściwie się wywiązać powinni z paru rzeczy, które obiecali, a ponieważ nic nie mają do powiedzenia, to w ogóle nie ma mowy. No i tak mniej więcej było. Także wychodzi na to, że nie będzie następnej kasy dla Grecji, więc albo się wzią do roboty, albo radźcie sobie sami i róbcie sobie te strajki, wszystko mamy w nosie. A przy okazji jeszcze się gdzieś ploty zaczęły pojawiać, które w panice w ogóle dementowano, że Grecja być może wystąpi ze strefy euro. No to by był kataklizm już naprawdę i by bardzo brzydka reakcja łańcuchowa poszła dla wszystkich, co są w strefie euro. No, więc dlatego zdementowali straszliwie. O, tutaj mam właśnie też w artykule, jest bardzo, bardzo, ja myślę, spostrzegawcze zdanie, tak zacytuję. Z drugiej strony ekonomiści podkreślają, że wszelkie próby opuszczenia strefy euro doprowadziłyby do kolosalnego kryzysu finansowego, ponieważ inwestorzy natychmiast zaczęliby wysprzedawać swoje aktywa w popłochu. Bardzo możliwe, myślę, że ma rację. Poza tym jeszcze by to wprowadziło precedens i pewnie więcej krajów by wystąpiło z tej strefy euro, także nie wiadomo, pożyjemy, zobaczymy. Ale pewnie tak będzie, bo wcześniej czy później komuś puszczą nerwy, jak będą bankrutować po kolei, jak klocki domina te wszystkie kraje i nie będzie już czym ratować. No więc póki jest czym ratować bankruta, to każdy chce być. To taki fajny interes jest, nie? Każdy dąży do bankructwa. Zawsze jak jest coś wspólne, to zawsze będzie tak, że jak jest wspólna ławka, to każdy będzie robił wszystko, żeby o nią nie dbać. Dlaczego? Bo mu się to opłaca, bo wiadomo, że ktoś inny zadba. Jak on zadba za bardzo, to on na tym straci, bo inni nie będą dbać. Ponieważ on oczekuje, że inni będą dbać mniej, to on też będzie dbać mniej i wtedy wszyscy nie dbają. nie? I to na tej samej zasadzie, jak jest wspólna kasa, wspólna waluta, to wszyscy będą się starać jak najmniej o nią dbać, bo wtedy zyskują, bo znaczy, że inne kraje dopłacają do nich, jak oni sobie źle radzą. Czyli to jest fantastyczny interes. Morawy, rewelacja po prostu. Pod warunkiem, że się jest, prawda, złodziejem z natury i w ogóle takim trochę luzakiem. Czyli no, do Greków pasuje, pasuje. No i na przykład człowiek, który się swastyką podpisuje na czacie, bo jeszcze jest drugi człowiek, który się sierpem i młotem podpisuje na czacie, to ten swastyka powiedział, że euro to zło. A i tam, wiesz, zło tam od razu. Wiesz, są korzyści, nie? Możemy sobie bankrutować, leżeć do góry dupą cały dzień. A jak skończy się pieniądze, się skończą, bo od braku pracy raczej dobrobyt nie powstaje. No to wiecie, przyjdzie ten, to przyjdzie. No przyjdzie Unia i da kasę, no, będzie musiała uratować. Także co ty tam, że zło euro, no. A potem to, potem, tak, co by tam potem myślał? Potem to, co prawda, wszystko się zawali, szlak wszystko trafi, co prawda, no będzie 40 razy gorzej niż jakby nie było euro, ale to potem dopiero. Na razie to będzie trzeba wracać. Fajnie, dobra, a, będzie fajnie, dobra. W każdym razie taka informacja jest o Grecji, więc jest ciekawa, mi się tak wydawało, ale pewnie wszyscy to mają gdzieś, bo jest ciepło i fajnie, jest maj, także dziękuję bardzo za pierwszą wysłanie pierwszego newsa. No i powiada Fresk, reagując na mój monolog, to tak jak szpitale w Polsce, zadłużanie się opłaca. No dokładnie, no dokładnie, no, no dokładnie. Dobra, przejdźmy do wódki. Wódki, prawda. Mamy tutaj coś o wódce. Wódka. Ach, nieważne, napijmy się. No tylko tyle. Dobrze, no więc ja przeczytam, bo ponieważ kontestacja jest właściwie radiem brytyjskim, God Save the Queen. Powinienem tutaj więcej po angielsku nadawać. W ogóle się zastanawiałem przez chwilę nad audycją po angielsku, ale z drugiej strony stwierdziłem, że kto tego będzie słuchał. Zresztą może i kiedyś będzie. Nie wiem. Zobaczę. Zresztą ja nie wiem. Ja muszę poćwiczyć trochę angielski, więc szukam okazji. No i dobra. Znalazłem sobie ten artykuł o wódce. Artykuł pod tytułem Poland Traditional Polish Vodka. No i mam jakieś zdjęcie. Podpisane bracka staropolska wodka in gun-shaped bottle. A jest taka rzeczywiście gun-shaped bottle. Wygląda flaszka, widzieliście taką kiedyś wódkę, co wygląda jak strzelba. No i ma nalane tam w tej strzelbie, tam se pływa wódka i no jest droga. No tutaj w sklepie moim obok osiedlowym gość se kupił taką wódkę i ona kosztuje 300 zł z hakiem. No i on tak leży już rok i będzie pewnie jeszcze dużo leżeć i dojrzewać, bo nie wiem, kto by chciał w sklepie osiedlowym kupować wódkę w kształcie strzelby na przykład. Jak jest chlany i nie wie, co robi, to może kupić. Można to liczy sprzedawcy, ja nie wiem. No ale to są bardzo ciekawe właśnie informacje i bardzo mnie zafascynowało te różne... te informacje, skąd ci ludzie biorą te informacje o wódce i o Polsce i o tym, co ludzie robią. Niektóre że są ok, a niektóre są jakieś wyciągnięte, że tak powiem, z dupy trochę. Ale właśnie jeszcze, co mnie fascynuje, to są nazwy. Jak oni fajnie te nazwy na angielski tłumaczą. Ja będę tutaj wam czytać nazwy i spróbujcie zgadnąć. Ja spróbuję to tak przeczytać, jakby to Anglik przeczytał, bo oni tak podali wymowę. Tak jak czasami angielskie słowa się pisze po polsku, polskim językiem się spróbuje zapisywać, wychodzi taka straszna, katastroficzne są te słowa potem, bo się czyta je tak twardo po polsku, nie, bez tego bełkotania brytyjskiego, to tak samo w drugą stronę też i działa. I polskie słowa z angielską wymową są tak śmieszne, że no muszę je poczytać, może ktoś zgadnie, która jest która. Dobra, no i napiszą tak, że the making of traditional homebrewed vodka, known colloquially as siwucha. I tu pojawia się pierwsze słowo. Pronounced siwucha. Siwucha po angielsku jest. The meaning moonshine, czyli bimber. Czy siwucha to jest bimber, pierwsza informacja? Co to jest siwucha w ogóle? Ja się mieszkam tu w kraju i ja się dowiaduję, że ja nie znam się do końca za bardzo na wódce polskiej. Bo nie wiem, co to jest siwucha właściwie. To chyba jest bimber, nie? No i czy to jest prawda na przykład, że... oryginalnie ta siwucha była znana jako aquavite, czyli water of life była. I to się zaczęło między XII a XVII wiekiem, ta chlubna tradycja chlania, prawda, i było w XIX wieku, no. Były tysiące gorzelni w Krakowie, Poznaniu, Śląsku i Gdańsku. Czy nie pisali Śląsko, Silesia. W Silezji, Krakowie, Poznaniu i Gdańsku było. Dobrze, że nie w Danzigu. No i w domu się pędziło, tak. No to chyba dobrze. No i czy to jest prawda, na przykład tutaj? The name vodka is a diminutive, co to w ogóle znaczy? Jakąś odmianą pochodzi chyba od polskiego słowa woda and the Russian word woda, both meaning woda. No i pierwsza wódka, prawda, się w historii pojawia w 1405 roku. No na razie to nie jest aż tak ciekawe, ale rodzaje wódki tutaj są już... znaczy, żeby jak będziecie gdzieś na świecie i że będziecie opowiadać o Polsce, to powiedzcie trochę o tej wódce. To ja wam powiem, jak się nazywają wódki polskie po angielsku. Według tego przynajmniej artykułu ze strony kulsi.com, coś takiego. No więc jest clear vodka versus flavored vodka. To chyba się zgadza nawet. No i these flavored vodkas are called wódka wytrawna or seasoned vodkas. Wódka wytrawna to jest flavored vodka. Ja tego nie wiedziałem, to mi to jest dziwne. O, i czy to jest prawda na przykład, bo to już chyba sobie ktoś przekoloryzował, bo jest napisane tak. Traditionally, the Poles like to flavor their vodka with wild grasses, flowers or various root vegetables. Czy to jest prawda, że Polacy lubią dokładać do wódki dziką trawę, kwiatki i różne warzywa? I to jest wódka wytrawna? Czy to jest w ogóle prawda? Bo ja nie wiem, mnie to naprawdę fascynuje. Czy ktoś może zadzwonić i mi powiedzieć, czy to jest prawda, że polska wódka wytrawna to jest z jakąś trawą, kwiatkami i co on tam jeszcze mówił, warzywami? Vegetables? To jest polska wódka? Ja tego nie widziałem w życiu. Kto tutaj pije wódkę z trawą? Nie wiem, może ja się naprawdę nie znam, ale nie, no niech mi ktoś zadzwoni. Skype, kontestacja.com albo 222-195-321. Ja w życiu nie widziałem czegoś takiego, żeby ktoś takie rzeczy pił. Jeszcze, ale no ja dużo nie wiem. To może nie wiem. Po prostu, ale ludzie powiadają, że tak jest. No żubrówka, dzika trawa to jest podobno, tak? Czy żubrówka tam ma trawę, tak? O to chodzi? Ja nie wiem. Kubo jak mówi bullshit, no... Ja nie, warzywa to są ogórki kiszone. O to się zgadzałoby, Yellow mówi. Witamy w kontestacji, dzisiaj o wódce. Wódkoznawca na antenie jest. Halo? Halo? To już ten moment, kiedy coś mówisz. Aha, ja sorry, bo ja przeciszyłem wszystko. Dobra, teraz już jest dobrze. Cześć. Chciałem powiedzieć o tej wódce, o tej dzikiej trawie. Dawaj o trawie. Znasz takową? Tak. No. Ona jest dziką trawą. To prawda jest? To jest jednak taka mój zielona błąd. Trąbka włożona do butelki. Jakie jeszcze są z trawą? Jakie jeszcze? No. Nie wiem. Czy z warzywami, czy z czymś tam, co oni mówili? Z kwiatkami. Z kwiatkami. No to już flamers. Też. No właśnie, ale czy to jest najpopularniejsza wódka w Polsce? Bo według nich jest. To jest taka tradycyjna wódka. Nie, to może u nich jest jakaś bardzo popularna polska wódka. U nas też jest w sumie popularna, no ale to... No nie o Polsce piszą, a nie o tym, jaka jest z nich. Nawet nie wiadomo, gdzie tych ich jest, bo to nie wiem, co to z jakiego z kraju ta strona jest. No, to ja nie wiem. To ja też nie wiem. No, to nie wiemy. Dobra, to dzięki. Zadzwoni jeszcze ktoś inny, to może powie. Okej, okay, dzięki. Na razie. Okay. No dzwoni ktoś i może on się zna na wódkach lepiej. Hej, witamy. O, hej. W świecie wódek, w kontestacji. Cześć, tu wyciszę znowu? Tak, zrób tak, uczyń tak. Uczyniłem to. A więc no, o żubrówce to już przedmówca mówił. Jest jednak. Tak, ta trawa jest tam dlatego, że to jest jedyna trawa, której nie jedzą żuby, stąd żubrówka. Bo przeszedł żubr i ta trawka zostawała tam i to brali i wsadzali. Pamiętam się kiedyś tam nawet w butelce, jak kupiłeś żubrówkę, to ten. Że to nawet, nawet żuber tego nie zeżre, więc to piją Polacy. Wsadzali żubrówkę, tak. Aha. Kwiatki to nie wiem o co chodziło, nie, może coś tam źle zrozumieli, jakim ktoś opowiadał. No właśnie. Ale tu Fesk pisze, wódka z ziołami, żołądkowa gorzka, nie? No to jest z ziołami, tak? No tak, no tam coś jest. Tam może są tam... te flowers, bo o ziołach nie mówili, mówili... Że flowers, grasses. Może to a tak właśnie, ty słuchaj, jakby takim zielem tą Maryśki dać do wódki ciekawe, co by wyszło. No dobra, jakaś też pewnie. Potem będą pisać, że to tradycyjna już od wieków, wszyscy piją. Tak. No, ale jeszcze z tymi warzywami pewnie po prostu o zagrychę chodziło, no tak tam ktoś już pisał. Ktoś nie zrozumiał po prostu, jak mu tłumaczyli, prawda, dobrzy studenci z Polski. co tak, to tak, słyszałem kiedyś jakiś restaurator w telewizji mówił, jak mówił, że studenci, zatrudnienie studentów na kelnerów, to jest, mówił, że coś strasznego, masakra, bo kiedyś jeden taki idiota dostał zamówienie, poproszę sernik z lodami. No to on wziął sernik, pieprznął na to kupę tych lodów i podał temu gościowi, co to zamówił, nie? Nie zrozumiał, że chodzi osobno. Aha. No właśnie trzeba uważać, no. Potem wchodzą takie... W każdym razie na pewno tutaj zbulwersowałem te osoby, które wiedzą, że mam 17 lat. Tak? Tak. To no, wiedzą o wódce. Dobra, no to jest chyba wszystko, co chciałem powiedzieć. No i dobrze. Dobra, dobra, dziękuję bardzo. Dobra, to był 17-letni ekspert od wódki polskiej i wie, się okazuje, więcej niż ja, więc trochę mam takie, prawda, teraz mi głupio jest trochę. Yes, of course. Natürlich, jawohl, absolument. No dzwoni ktoś chyba z zagranicy. Hello. No witam cię, Martin, witam serdecznie. No tutaj dzwonię sobie z Niemiec. O, jakie są znane wódki polskie w Niemczech? Znane wódki polskie, słuchaj, no nie znam żadnej polskiej wódki w Niemczech. Wódek nie piję wcale. Ja też nie. Ale raz się spiłem żubrówką polską. No. Taką fajną strawą, czy powiem, strawą, która była w środeczku. Jest ta trawa tam jednak, no. To nie wiecie. Ta strawa, tak. Mhm. A właściwie czego cię dotyczy audycja? Bo tak właśnie. No wódce, ja znalazłem taki artykuł o tym, jak piszą o polskich wódkach za granicą i się zastanawiam, jakie jeszcze głupoty za granicą o Polakach ludzie opowiadają. No właśnie. To właśnie mi się echo odbija, moje osoby na antenie. Aha, no to za granicą, słuchaj, no to za granicą ostatnio widziałem, ci powiem, Joker, co na ostatnio za granicą widzieliśmy za wódeczkę? No powiedz, co to było? Gorbaczow to był? Co jeszcze? Gorbaczow, wow. A to czekaj, bo jak tam jesteś, to opowiedz, czy opowiadają o Polakach jakieś takie głupoty, jakieś plotki takie dziwaczne, czy coś? Na przykład... Ale w Niemczech, tak? No w Niemczech, no. Że dużo piją przede wszystkim. Ale to jest prawda. Zatem niektórych uważali na równi z Ruskami. No, ale to oni piją na równo z Ruskami. No tak się wydaje wszystkim Niemcom. Także mamy jakąś taką opinię osób, które dużo piją. No dobra, ale takie, co kompletnie się nie trzymają prawdy i nie wiadomo skąd je wzięli. Nie ma takich? No, to są uogólnione, także mi się wydaje, że to zależy indywidualnie z tego, ile dane osoby piją, no ale no, zazwyczaj właśnie jesteśmy uważani za ludzi, którzy dużo piją. No, trudno powiedzieć. No, nie ma raczej takich opinii, które... No. Nie ma? No bo ja na przykład pamiętam parę lat temu, no 10 chyba lat temu to było, jak jedna znajoma poleciała do Stanów i tam ludziom opowiadała, znaczy właśnie to ludzie jej opowiadali, z tych opowiadań wynikało, że oni myślą, że w Polsce się bryczkami jeździ, że tu nie ma samochodów, właśnie, na koniach. Takie, i oni takie, naprawdę takie, w to wierzyli. Takie są zaszłości. No właśnie, no to się zastanawiam, ile takich jeszcze głupot jest, co ludzie myślą o Polsce. No tak, ale Polacy to samo myślą o Afryce, nie, że jest jakieś tam, jest normalne, nowoczesne miasto, gdzieś w Afryce, a oni myślą, że tam wszyscy latają z dzidami, prawda, i goli po ulicach. No właśnie, i gonimy kury pewnie, nie? No. No. Dobra, Martin, to dobra. Trzymaj się tam, pozdrawiam bardzo ciepło, dzięki. Do usłyszenia, cześć. To cześć. Dobra, to był głos ze wschodu. Nie, przepraszam, co ja bredzę, ze zachodu, jeszcze już, czy kiedyś może to będzie ze wschodu. taki żarcik. Dobrze, to ja teraz wymówię nazwy i wy spróbujcie zgadywać, co to jest. Więc ja nie będę czytał polskich, żeby się nie sugerować, tylko oni tu mają pronunciation, jak się wymawia. Co to jest za wódka, zgadujemy. Uwaga, gotowi? No to i to czytam. Po angielsku spróbuję, według polskiej tutaj transliteracji. Pan Tadeusz. No nawet łatwe chyba, bo Pan Tadeusz, tak napisali. Dobrze, następne, pronunciation jest taka. Chopin, czyli Chopin, pokaż długopis, Chopin, taka wódka. Teraz taka, Luksusowa, no to łatwe, Luksusowa, no, tak, popatrz na sowę, coś takiego, i tutaj nie ma już wymowy, bo widocznie bardzo trudno, oto tą znamy, Shivuha, to tak bardziej indiańsko wygląda, bo oni tak dzielą sylabami, Shi, kreska, W, kreska H, albo jak wudu, si wu wudu, ha, Shibuha, dobra. Następna, o to jest przebój świata. Kto zgadnie, co to jest? To by się czytało tak, według tego, co oni napisali, tak. Geoglówka. Geoglówka. Tak napisali. Geo? No okej, okay, wymówię, znaczy powiem, jakie są litery. D-J-E-O. No to jakoś będzie Geo, nie? Geoglówka. Nie mam bladego pojęcia, co to jest, bo nie czytam polskiej nazwy. Kto wie, co to jest geoglówka? Według nich, co to może być. Następna jest taka. Daobowa. Też za cholerę nie wiem. Daobowa. To co to jest? Geoglówka i Daobowa. Dzwoni krawiec, może on wie. Witamy krawca. Cześć. Witamy. Cześć. Taki delikutaśnie podpity dzwonię, żeby być w tym audycji. Już sobie już to wiesz, jak się ustawić, no. Piąte piwko. No, no, no. No, a to, co słuchacz mówił z tą trawą i wódce, to dziwne trochę jest, bo z tego, co ja tutaj doświadczyłem, to ta faza wódczana się za bardzo nie lubi z fazą ziołową. To dziwne trochę. Nie, jeszcze, nie. Jeszcze jakbyś sobie walnął jakiegoś tam bronka czy coś. Chociaż widzisz, walnąć bronka, to teraz nabrało innego znaczenia, bo strzelić bronka to znaczy co innego teraz, się skompromitować, nie? Strzelić bronka to trzeba, no, to jest dobre. Ze strzelaniem bronka. No. Strzelić bronka. A to prawda też jest, że w innych krajach nas tak postrzegają, że możemy pić bardzo dużo więcej niż inni, bo jak no, ale to jest akurat prawda, mi chodziło o takie, co są nieprawdziwe. No, to prawda, jest prawda. Na przykład jak barman nie chce ci polać, już to mówisz tylko I'm from Poland i Poland, yeah. No, to prawda jest. No, wiem, to brzmi śmiesznie, ale wypróbujcie to kiedyś. Działa, działa. Działa. No, a jako, że jestem taki lekko podpity, to się agresja we mnie od razu wzmocniła i się tak spytam, że tutaj taka bieda, no. Trzonka się po świecie buja, tak? To jakim świecie? Ze świata to właśnie wróciła. A teraz siedzi tam, gdzie właśnie bieda, bo na Mazurach siedzi. No, no to dobrze, to użyło trochę. Myślałem, że powodzi się nakradli, cholera. No, a czekaj, bo tak, po bardziej agresywne jest się po wódkach, czy bardziej się jest wesołym? Bo ja nie wiem nawet. Czy to jakoś wpływa na nastrój? Że jak jest trawa, to bardziej w którą stronę działa? Z wódką jest tak, że wzmacnia ci się odwaga i hamulce ci trochę się zmniejszają, nie? Czyli tak. Na przykład fikasz. Ja na przykład kiedyś się podpiłem i stałem sobie pod knajpą, czekałem na kumpli, którzy byli w środku, no i stoi sobie takich tam czterech czy pięciu typów i słyszę takie, bo miałem jeszcze wtedy długie baty i słyszę takie teksty w stylu tam mała, jak zgolisz wąsy, to zatańczymy, hehehe, nie? Wnerwiłem i podpity byłem i wystartowałem do tych i się z nimi tam, wiesz, trachałem ostro i pobili mnie, nie? No strzeliłeś bronka, no. Strzeliłem bronka, no. Ale tak to działa. A po trawie z kolei robisz się taki, no, że kochasz cały świat, nie? No, ale ja tak mam właśnie po ruskim szampanie, ja mam tak, jak ty opisujesz po trawie. Czyli ty się raczysz ruskim szampanem. No, jak obaliłem raz całą flaszkę, to o, jesteś, to mi się... Naprawdę, to jest jakaś... że wszystko mnie cieszyło. Tak strasznie mnie cieszyło, wszystko. Może oni tam coś dolewają albo coś, nie wiem, dosypują. To takie, wiesz, ruskie, nie? Za 7 zł. No, szampan, dobra rzecz. Bardzo ale dobry. No spróbuj sobie kiedyś też zajarać coś. Może się okaże, że ta używka ci jakoś tam sprzyja. Kto wie. Na wenę twórczą. No może, ale ja lubię tradycyjny, dobry, stary, dobry alkohol. To jednak jest fajna rzecz. To mi wystarcza póki co. No. Pirat to pirat. No musi pić rum, nie? No rum, a rumu dawno nie piłem, no. Trzeba by rumu znowu zakosztować. Kiedyś się piło rumik, a kurde. No, się piło. Rzecz. Z kolą. Pamiętam, kiedyś się założyłem, czy wypiję duszkiem całą szklankę. Się nie zżygałem i wypiłem. Nie, to są właśnie te obrzydliwe polskie gry. Ja ich strasznie nie lubię. Że jakiś konkurs, kto się nie zżyga. No ludzie, no bez przesady. Dobra, okej, okay, to ja cię spuszczam cię, że tak powiem. Cześć. Dobra, no. Był krawiec. Który też się zna, trochę się zna. I na czacie powiada ktoś, że najgorszy kac jest po szampanie. Ja się nie zgadzam, chyba że chodzi o prawdziwego szampana, bo ja szampanem nazywam to ruskie dziadostwo takie, co oni to dla zgrywy chyba nazywają szampanem, ale jest to bardzo dobre, powiem. Trzeba czuć tą siarę, wszystko, ale jest słodkie, ma bąbelki. Dla mnie to wszystko, co ma jest słodkie, ma bąbelki, to mi się tak fajnie kojarzy, bo ja taki ogólnie jestem radośny troszkę i taki adventurous i to lubię właśnie. Dobra, dzwoni ktoś nowy i co powie? Dzień dobry, witamy. A, cześć Martin. Cześć. Tu ocenzurowano. No. Na czacie byłem, teraz mnie nie ma. Właśnie widzę, tak, masz tutaj dopisek taki, masz też. No, tak czy inaczej, co do tej wódki z zielskim, z marihuaną, to się robi i to się pije. Poważnie? Tak. To jest katastrofa. Znaczy, nie w Polsce, to jest mało popularne, ale można zrobić i to działa. No, i jak działa? Nie wiem, ja nigdy tego nie piłem, ale czytałem, że ludzie robią i że działa. Wow. Na forum jednym takim trawkowym. To tego nie wiem, kurde. Dobrze wiedzieć, że szkoda, że nazwy nie ma, bo by warto wiedzieć takie rzeczy. Jak cię ktoś będzie częstował. No, pewnie jakaś marihuanówka albo... Marihuanówka. No, polskie nazwy to łatwe są, faktycznie. Tylko się ówka dodaje, nie? Wiesz, no. Cytrynę, cytrynówka. Marihuana, marihuanówka. Cokolwiek można zrobić ze wszystkiego. Kapusta, kapustówka. No, żmijówka. Chomiczówka. Dobra. To do, ja powiem dobranoc. No to dobranoc. To cześć. Dobra. To ja myślę, że jeszcze przeczytam wam coś. Ktoś zgadł. Powiem, że zgadliście którąś nazwę. Która to była? Z tych tam była. Luxusowa. Była już ta sowa. Shivuha. No. Nie zgadli jeszcze tego. Geoglufka. Tego nikt nie zgadł. Widzę. Chyba. Ale zgadli, co to jest daobowa. To jest dębowa, rzeczywiście. Daobowa. Tak, daobowa. Dobra, to jeszcze jest taka. Im, beer, owka. Im, beer, owka. A, łatwe, łatwe. Ale tu mamy, o tu nie mamy. Tutaj człowiek wymięk. Napisał pronunciation, dwukropek, a potem stwierdził, że się musi rozmyślić, bo tego to jest nie do przeczytania. I nie dziwię się, bo to była klosówka. Chociaż nie, no łatwa, co nieś tam. Dobra, a jeszcze taka, uwaga. Żubrówka. No łatwa, znowu, ale ta będzie nie do zgadnięcia. Dwa są, widzę tutaj nie do zgadnięcia. Tak. Kerszeska. Kerszeska. To jest. Kerszeska. Co to jest? Nikt nie będzie wiedział. Kerszeska. I na końcu mamy Krupnik. Bardzo ładna. No i takie są nazwy wódek po angielsku, więc jakby ktoś chciał jakoś Anglikowi, prawda, zaprezentować, to musi tak powiedzieć, że im beer ofka i tak dalej. Felix, mój żaglówka. Nie, nie było tam nigdzie żaglówka. Sznurówka też nie było. Nie. A zgadnie ktoś, co to jest kerszeska? Zgadnie? Dobra, i teraz takie już pierdoły, które ludzie właśnie opowiadają o piciu polskiej wódki. A ja, okej, okay, to mi się wydaje niedorzeczne, ale niech mi ktoś powie, może się lepiej zna na zwyczajach polskich. Powiadają się, że... dobra, przepraszam to zdanie po prostu. Although the preferred serving temperature for the Western palate is straight from the freezer, in Poland vodka is consumed at room temperature or with a slight chill. Czy to jest prawda, że w Polsce, według nich, wódkę się konsumuje w temperaturze pokojowej będącą? Bo dla mnie się to wydaje kompletnie wyjęte z w ogóle nie wiem skąd. Z tego, co ja wiem, to wszyscy piją wódkę zimną. Ma być zimna wódka, a nie ciepła. Zresztą wystarczy zobaczyć film Kariera Nikosia Dyzmy, żeby wiedzieć, że nie może być ciepła wódka, to jest obrzydliwe. Wódka ma być zimna, wódka musi być zimna. A oni tu piszą, że no na zachodzie to się zimną pije, ale w Polsce to ma być ciepła, w temperaturze pokojowej. No litości, jak można takie bzdury pisać, ludzie. Albo to ja się nie znam. No niech mnie ktoś poprawi, dzwońcie, no zadzwońcie, no 222-195-321 albo kontestacja.com przez Skype'a. A już się pojawiły reakcje na czacie, bo opóźnienie jest 30-sekundowe i wiedziałem, że będą reakcje i wiem tak, wymieniam reakcję. Ciepła wódka, ble! Drugie, ble! Następne, nie! Radek, ciepła! Potem konduktor mówi, ciepła wódka! Ogi, ofu! Kubo jak bzdura, wódkę się chłodzi. Felix mówi, ciepła najlepsza. No to dobra, to tylko Felix się wy tego, a konduktor mówi, zamrażarki na kość zmrożone. Dobra, ale raczej chyba wszyscy się dziwią, że jak można takie bzdury pisać o Polakach. Więc się nie zdziwcie, jak ktoś wam poda na zachodzie, żeby was ugościć, ciepłą wódkę w temperaturze pokojowej, prawda, 20 stopni będzie miała, że zamoczysz palec i będzie ci się ciepło robić. I no, i będzie problem. Więc może trzeba im zdementować to, że ludzie, wiecie, tu my zimną wolimy jednak, no. Dobra, i jeszcze co tutaj jest, że aha, że traditional Polish meal would be no traditional Polish meal would be complete without a liberal helping of traditional Polish vodka. Czyli wszystkie tradycyjny posiłek polski no musi być z wódką. Ja nie wiem, skąd to wzięli znowu jakieś z opowieści, prawda, szwagra pijaka, alkoholików różnych, ze spotkań anonimowych alkoholików to wzięli? Czy co? Że tradycyjny obiad polski musi być z wódką? No bez jaj, no ja rozumiem, że to za czasów PRL-u to wszyscy musieli chlać i zrobili z tego tradycję, ale bez przesady chyba. Że ja nie wiem, może w panu Tadeuszu chyba, chociaż może też jakby, ja nie wiem. Tak było? Że tradycyjny, taki prawdziwy polski posiłek, to musi z wódką być? Nie, to może w McDonaldzie będą zaraz wódkę. Co pan sobie chce? Kole, Fanta, Sprite, wódka? Wódka, proszę. Dobra, proszę bardzo. Nie, to też jest gówno, prawda? Jak powiedział ciąg Bolunga. Nie, to konduktor powiedział ciąg Bolunga, mówi ha, ha, ha. A numer 340831 powiedział sranie w bani. I ja tutaj się przychylam do jego wypowiedzi, że to całkiem dobra opinia. W każdym razie, panie Dyzma, szczerze gratuluję. Tak. Bardzo gratuluję, bardzo dobrze powiedziane. Mnie ostatecznie to się bardzo podoba. Tak. No i jeszcze co tu chciałem powiedzieć z tych głupot, co tutaj napisali o alkoholizmie w Polsce. No tak, to tutaj może być trochę racji. Ile pije przeciętnie Polak według nich? Ile pił, a ile pije? No, dobrze. To póki ta tajemnica nie została rozwiana, to ja zapraszam na świeżo przysłany mi żywot Małtina, którego autorem był dzwoniący tutaj nietrzeźwy człowiek, który dzwonił przed chwilą. Ja nie wiem, co to jest. Taki mały disclaimer, ja nie wiem, co to jest, bo ja tego jeszcze nie zdążyłem nawet posłuchać. Udów trzeciej EUP, jako wasz płemieł, chcę zamiast złobić wam w błew, złobić wam na łękę. Zapytuję się was zatem jeszcze łaz. Udu trzeciej EUP, którego kontestatoła z waszej woli mam ułaskawić? Uwolnij Mariusa. Czy mamy tam jakiegoś Małiusa? Nie, panie premierze, nie mamy Mariusa, niestety. Przykło mi, nie mamy Małiusa. Uwolnij kreatora. O, zajebiste. Kreator. A czy kreatora mamy? Niestety, też nie. Czy oni czasem nie łobią sobie ze mnie żałtów? Nie mamy Małiusa, Kueatoła, Jana Fioła? Nie mamy ładosnego łozrabiaki Głacjana Łostockiego? Uwolnij Martina! To są jakieś głupie żałty. Trudno? Panie, Martina mamy. Rewelacja! A więc łudu trzeciej EUP. Z waszej woli mym płemiełskim łoskazem uwolnię Małtina! Kontestacja. Pierwsze ładio wolnościowe. Ej, ja tylko żartowałem. Nie jestem Martin, jestem krawiec, puśćcie mnie. Ej, no jaja sobie z was robiłem. Puśćcie mnie za srane pokemony, bo wam wygryzę moszne. To nie ja! Synu, przynieś piwo. Kontestacja się zaczyna. ale dzisiaj wódczane żarty w ogóle się nas trzymałem. To był Kławiec z słuchowiskiem pod tytułem Żywot Małtyna. Tak. Ja jestem pewien, że by się bardzo, bardzo spodobał ten kawałek Janowi Fijołowi. Kurczę, wszyscy w tej kontestacji z R mają chyba imiona. Kosiński, Hugo. Nie, on nie ma, to już myślałem. Kamil Cebulski. Nie, też nie ma. Dobra, no nie wszyscy mam. Dobrze, no już myślałem, to jakaś taka tradycja czy coś. I wróćmy do alkoholizmu. Jeżeli ktoś chce zadzwonić i poopowiadać, jakie głupoty na przykład ludzie o Polakach gdzieś za granicą mówią, to niech dzwoni śmiało, niech się nie przejmuje, nie musimy ciągle o wódce gadać. 222-195-321 albo kontestacja.com. Chyba, że tutaj nikt za granicą nie był i nie wie, co ludzie mówią o Polakach. Polakach. Cię pytają mnie, czy ja piłeś miód pitny. Oczywiście piłem miód pitny, bardzo dobry miód pitny. Swoją drogą jest to wybitnie polska, wyjątkowa dosyć tradycja i z tego, co ja pamiętam i czytałem, to dawniej mówiono, że jak mówiono o Polakach, to mówiono, że to ten naród, co tam właśnie nie piją normalnych alkoholi, tylko z miodu robią, bo nie mają z czego tam innego, to zaczęli z miodu pędzić alkohol i mówili o tym miodzie pitnym, że strasznie w łeb wchodzi, po prostu się strasznie szybko upijają i co całkiem możliwe jest, że przez wieki ćwiczeń, dlatego Polacy tacy potem zachlani, prawda, bardziej są. O czym mówi zresztą ten artykuł? I no tutaj to chyba raczej się nie przekoloryzowali. Powiadają, że ludzie tutaj, że w narodach słowiańskich Polska, Russia and other Slavic countries że picie na przeliczeniu na głowę jest w Polsce, Rosji i other Slavic countries is well above the European average. No, więc dużo powyżej średniej jest. Tak tu piszą, to musi być prawda. No, do tej pory samą prawdę pisali, nie? No i że ten trend się zaczął podczas ery komunistycznej i wzrastał cały czas w latach 80. No, no i to prawda jest. No, wszyscy tam, wtedy to się piło, nie? No, ja jeszcze pamiętam. No i w 1980 średnie spożycie męskiego Polaka powyżej 16 roku życia to było 16,6 litra czystego alkoholu na rok. No, czyli wódki tam, jeżeli 40%, to ile by było? 40 litrów wódki na rok? To ile pił dziennie? Nie, no co nie wiem, to pół litra pił raz na tydzień, czy coś? Nie, no, a to średnio w ogóle, to w ogóle średnia przeciętna powyżej 16 roku. No to masakra jest rzeczywiście. A ile jest dzisiaj? No dzisiaj ile jest, to nie wiem, bo ten artykuł to nie jest tak bardzo z dzisiaj, tylko jest tutaj raport z 2004 roku. No wtedy było, pamiętajcie, 16,6 litra czystego alkoholu. A teraz piszą tak, according to a report z 2004 roku in Medycyna Ogólna, nie wiem co to jest, consumption jest 7 litrów 100% alkoholu. W latach 1998 do 2000 było 7 litrów, czyli no spadło z 16 do 7 w ciągu lat, no 10, tak? 20. No to już tyle czasu. No a w ciągu 20 lat spadło sporo, z 16 do 7, także no koniec już alkoholizmu. To już nie jest prawda, to była prawda. Rzeczywiście ludzie tyle chlali w PRL-u. No wszystkiego brakowało, ale wody nigdy. No chlali po prostu na umór. Już wtedy, no i znaczy jeżeli już teraz nawet Polacy piją więcej niż średnia europejska, no dalej piją, to jak wtedy musiało być? No jeżeli dzisiaj 7 litrów 100% alkoholu na łebka to jest powyżej średniej, to 16 to już jest cud, prawda, cud. No i opowiadają, że w walce z alkoholizmem polski rząd nie ustaje i zabronił reklamy twardego alkoholu, hard liquor tutaj jest. Także z tymi twardymi rzeczami to Polacy nie lubią twardych rzeczy bardzo. Nie lubią, miękkie lubią. Miękkie to jeszcze ujdzie, ale twardych nie. Na przykład twardy alkohol teraz jest, się dowiadujemy. I nie wolno reklamować w Polsce, jak wiemy. Dobra, teraz takie pierdoły chyba z czasów komunistycznych, co zostały na koniec, jednak podsumowali czymś takim zdaniem. The consumption of vodka is an important part of the Polish culture and an integral part of the Polish experience. Czyli żeby doświadczyć polskości, no to musisz konsumować wódkę. No to ja, I'm sorry, ale proszę Państwa, ja nie jestem Polakiem, w takim razie dziękuję bardzo. Dowiodłem już tego, nie jestem Polakiem i to skandal. Nie, no to jest skandal, łobuzeria. Co to jest twardy alkohol według nich? Hard liquor. No to chyba jest wszystko, co ma powyżej, nie wiem, 10% powiedzmy coś. Wino, wódka i tak dalej. Tak mi się, no widno, to nie wiem, czy to podpada pod hard, czy nie. Nie mam pojęcia. Dobra, no skończył mi się temat, bo to o wódce dzisiaj było. To wiem, że tak trochę bez sensu i trochę nie o wolności do końca, ale ja miałem nadzieję, że się ta audycja zacznie wędrować w stronę tego, czy ludzie inne rzeczy o Polakach opowiadają. No bo bez przesady, no, że dużo tam koloryzowali w tym artykule, nie? Jednak, że Polacy ciepłą wódkę piją, skąd te bzdury wymyślili, nie? Że, co tam jeszcze to było to drugie? A nie wiem, zapomniałem. Co to było to drugie? A, że każdy posiłek w Polsce to tradycyjnie musi z wódką być, tak jak, nie wiem, w Niemczech z piwem tradycyjnie. Nie no, faktycznie w Niemczech się sprzedaje w McDonaldzie piwo. No, ale bez jaj. Wódki się jednak w McDonaldzie w Polsce nie sprzedaje, więc już takich głupot, że nie opowiadać. No, a przy okazji nie wiem, czy ktoś dalej odkrył, co ta nazwa znaczyła. Wódka Kerszeska. Kerszeska. Co to jest za wódka? Proszę bardzo, zgadujemy. Jeszcze jest czas. Kontestacja jest bardziej kontestacyjna niż twoja kontestacja. To ale... moja kontestacja jest najmojsza. Moja kontestacja jest wolniejsza niż twoja. No, się okazuje, że więcej ludzi nie jest Polakami, bo też nie piją ciepłych wódek i nie do każdego posiłku piją wódkę, jak tradycyjnego, jak tutaj opowiadają. Niedopieszczony odbyt powiada, że przesadzają. No, jak to z ust niedopieszczonego odbytu wychodzi, to musi być prawda, prawda, tak. O, cholera jasna, ktoś zgadł niewiarygodne. Zgadł, tajemnica została odkryta, już wam mówię. Zgad Kuba. Zgad, co to było? Uwaga, mówię. Co to było? Kerszeska. Więc to była krzeska wódka. I Kuba ma rację, powinien coś wygrać, ale niestety nic nie mam pod ręką. No i była krzeska. Kerszeska, tak to pisać. Dzwoni ciąg Bolunga. Halo. No, no cześć. No cześć. Właśnie się dowiedziałem, że nie jestem prawdziwym Polakiem. Też nie pijesz ciepłych wódek do każdego posiłku? W ogóle nie piję alkoholu, więc To nie ma, to nie jest polskie doświadczenie, wiesz, żeby przeżyć polskie doświadczenie musisz się urżnąć wódką. No to źle. Znaczy piję piwo bezalkoholowe, że tak można powiedzieć. A to jest obrzydliwe akurat, piwo bezalkoholowe. Znaczy karmi tylko piję, więc... A karmi to nie jest piwo, no to ludzie, to ja też piję. To się nazywa piwo w cudzysłowie. A to nazywają jeszcze piwem? Powiadasz? Tak, nazywają to piwem bezalkoholowym. Dobra. Dlatego mówię, że piwo bezalkoholowe. Dobra, jak powiedziałeś o tym, co napisali w tym artykule, że do każdego posiłku wódkę... To mi się przypomniała twoja książka w sumie, Teoria Portali. Pełna stereotypów książka, tak. Tak, i dokładnie sam początek, jak się tam upijali w tym barze. No było, tak. Tak to tam, czy to był burmistrz chyba. Tak, wójt tam to spity, chyba. Czy sołtys, nie wiem już nawet. No, nieważne. Spity pod stołem i tak dalej, Ja nie wiem, może tak w niektórych wioskach może tak jest. Na wsiach to tak bywa rzeczywiście, tak. Znaczy, jedno wiem, że we wsiach... praktycznie w każdej wiosce, czy nawet w każdej wiosce, w każdym domu pędzi się bimber. To jest takie już nawet nie jest stereotyp, to jest fakt. Awansował stereotyp do pozycji, do rangi faktu już. Ale serio? No, tak? No tak, znaczy nie wiem czy dokładnie, ale za każdym razem, gdzie jestem gdzieś właśnie na wiosce, to co w jakim domu jestem, to zawsze ktoś tam pędzi bimber po prostu. To gdzie ty jeździsz? Bo że jeździsz do samych takich wytwórni alkoholu nielegalnego. A co oni z tym robią potem? No piją. Ta, dla siebie produkują, tak? Dość niedawno byłem, znaczy dość niedawno, w lutym byłem w Przemkowie, to akurat nie jest wioska, aha, tylko miasto, no. Nawet gminne miasto, więc, a tam, na urodzinach oczywiście, byłem u znajomego i tam na stole co było? Bimber. I to samorobiony bimber. A po czym poznajesz, że to bimber? Bo mi znajomy powiedział, aha, w sumie. No tak. Ja nie piłem oczywiście, bo nie piję. No ale cóż, ostatnio jeszcze spotkałem znajomego, jak szedł do kogoś tam na urodziny. I co niósł jako prezent? Bimber. Tak, dokładnie. Ale to się ludzie z tobą nie zgadzają na czacie. Mówią, że ja na wsiach bywam, mówi libertarium.pl i mało kto ma bimber, mówi. No to być może w takich wsiach bywają. No to ja nie wiem, może trzeba jakoś rozdzielić te wsie z bimbrem od tych bez bimbru, nie wiem. Może jakieś biedniejsze te. A konduktor mówi, bogatsze. U nas też pędzą równo, no to właśnie jest niezgoda na czacie. Ktoś tutaj się chyba nie zna, ale nie wiem kto. No. No, nie wiem, ale tak, znaczy podkreśliłem, że Przemków to na przykład jest miasto, a tam no praktycznie w każdym domu bimber pędzą, więc to jest... Bimber. Trochę tak dziwne, bo akurat mam tam członka kontest klubu Głukowskiego z Przemkowa, to tak akurat się zdarzyło. No. W ogóle dziwne zdanie mają o Polakach za granicą. Może trochę o pozytywniejszych byśmy porozmawiali na przykład. No dobrze, dawaj. Niektórzy, znaczy przynajmniej słyszałem czasami takie opinie właśnie o, znaczy nie wiem, czy to jest pozytywne, o Polakach, że Polak zrobi wszystko właśnie za naprawdę niskie pieniądze, za co właśnie... No, ale tak było, no tak jest właśnie do tej jest, pory tak jest. Rzecz biorąc, tylko to nie zawsze tak jest po prostu. Wiadomo, to też jest, że nie zawsze. Pewien. Jest, ale on się bierze z jakiegoś powszechnego zjawiska. Każdy się bierze z jakiegoś tam właśnie... tylko często się to hiperbolizuje po prostu. No, i jak to powstają stereotypy właśnie. No, ale to są, one mają całkiem sensowną rację bytu, bo wtedy no wiesz czego się spodziewać, jak już znasz jakiś stereotyp i często się zdarza, że to cię ostrzeże przed jakąś sytuacją, że wiesz na co zwracać uwagę i tak dalej, że jak zatrudniać będziesz Greka, to żeby uważać, bo leniwy, że jak Polaka, to żeby mu nie dawać flaszki do ręki za dużo i tak dalej, nie? No tak, tak. Dobra, to jest... Czekaj, ale nie znasz jakiejś opowieści o Polakach, ludzi, co były takie bzdurne, albo śmieszne, bzdurne, albo nie wiem, bzdurne, naciągane? Bzdurne, chyba nie, ale chciałem się jeszcze odnieść do tego, co mówiłeś z tą właśnie grzaną wódką. Grzana. Znaczy tylko raz się spotkałem z takim czymś, że no, znaczy nie wódkę dokładnie, tylko wino, marki wino, że tak powiem, znajomi pili grzane, no. Tak, czyli to z siarką, ale wódki to jeszcze nie słyszałem, żeby ktoś pił ciepłą. Ja też nie słyszałem, to jest właśnie, wszyscy nienawidzą ciepłej wódki. Ale słyszałem, że pili właśnie wino z siarką. Takie wino. W cudzysłowie wino. Dobra, rzucam cię, bo mnie obrzydziłeś. Już to jest. To był ciąg Bolunga. A ktoś mi napisał, ale czemu nie zadzwonił? Niech zapisz tu, Zarazek przyszedł i powiedział, że ja bym się pochwalił, że w Japonii do obiadu pije się sake, wino ryżowe. Czy sake to jest wino ryżowe, czy wódka ryżowa? No ja nie wiem w ogóle, jak się to robi. Wiem, że ryżowe i rzeczywiście pije się do obiadu? No to tam się może pije do obiadu. W Polsce się, sorry, nie pije do obiadu. To nie jest normalny sposób. To pije się jako wyjątek taki. Przy wyjątkowych sytuacjach, nie wiem, spęd rodzinny, to może tam się pije, jak wszyscy lubią, ale zwykle się nie pije raczej. To nie jest jakaś część tradycji, chyba że to, no nie wiem, a może ja nie znam się na dobrze na tradycjach, ale wydawało mi się, że no na tyle to się znam, żeby powiedzieć, że to jednak rangi tradycji nie ma jednak. Jednak. Kontestacja, dzień dobry. Halo? Halo, witamy. Witamy. O czym będzie? O wódce. No to fajnie bardzo. To na temat nawet. Ogólnie o koszalach, może powiem tak. No. No to mogę powiedzieć tak. Cytrynówka jest obrzydliwa. Cytrynówka? Cytrynowa. Tak, obrzydliwa jest. Mhm. Ogólnie wódę to lubię bardzo. Tak jak piwo. Wina tylko nie wnoszę, mam winowstę. To prawdziwy Polak właśnie taki. To taki stereotyp. No. Nieważne. W każdym razie tak jest i tyle. No. Dobra, okej. Okay. Na to nie poradzę. No to wiesz, kwestia gustu, to nie ma się co ten tłumaczyć, to każdy ma prawo, jakie chce, nie? Tak, no. No. Tak. Piłem tylko jedno dobre takie wino. Ale wtedy czekaj. No takie było jakieś górskie chyba, z Zakopanego, przywiezione, czy coś takiego. Jak z Zakopanego, to była pewnie bardziej wódka niż wino, bo oni tam walą tyle alkoholu do wszystkiego. Nie, to nie było takie. 40%. Ale czekaj, ja wtedy byłem trochę jeszcze po wódce, wiesz, to tak może nie czułem tak. No dobra, a lubisz te z trawami różne takie? Co? To lubisz te takie z kłakami, trawą i czymś tam? Z kwiatkami, oni pisali, że jest jakaś wódka w Polsce. Żubrówka? No, lubisz to? Tak, no, okej. Okay. No lubię, piję. Może być. Okej, okay, a wódka, ta marihuanówka? Nie znam, nie piłem nigdy tego. Właśnie, nikt nie zna, ale podobno jest już. Też jest już z marihuany. No ktoś dzwonił i powiedział, że zdarza się. Podobno tylko z kamienia nie upędzisz, ale to nieprawda, bo jest jeszcze karbidówka. Karbidówka, no tak. No tak, ze wszystkiego. Ale z miodu jest dobre. Ja lubię bardzo miód grzany. Jak ktoś mi chce prezent zrobić, to zawsze może miód pitny. Aha, miód pitny, no taki może być. No. Mieści się w granicach mojej tolerancji. No a to nie kręci cię, że to takie tradycyjnie polski? Bo mi się to podoba właśnie, że to jest tradycyjnie polski. Taki inny i dobry. Nie, po prostu w miarę mi smakuje jeszcze, to mogę pić, ale samo to, że jest tradycyjnie polski, też nie. Chociaż wiesz, ja już taki jestem bardziej tradycyjny. No to właśnie, to mnie zdziwiło. Ale akurat to nie jest. To dziwne. Nie mieści się w tych moich przejawach. No bo wiesz, bo ja szlachcic, to ja tak mnie ciągnie trochę do tego. No bo szlachta to chlała. Miody też lubiła, tak. Dobra, okej, cię zrzucę, chyba że jeszcze coś na zakończenie, bo mi tu dzwoni ktoś jeszcze. Coś jeszcze? No to nie wiem, co na zakończenie. To smacznego, nie można powiedzieć. Aha. No, no. To ja mam na czacie nikt niedopieszczony odbyt. To gratuluję, bo mi się bardzo podoba ten. Tak, ja mogę jeszcze wymyślam różne takie niki właśnie. No zmieniaj co jakiś czas, ale niech on chwilę, niech jest chwilę, niech dojrze. Niech się ludzie nacieszą tym nikiem. Żeby mi się pomysły nie wyczerpały. No to właśnie, nie za szybko. Dobra, to na razie. Cześć. Dzwoni. Powiem powiedzieć, kto dzwoni? Albert dzwoni. Halo? No hej. Halo? O wódce no, dziś gadamy. Tak, i dlatego dzwonię. Wódka tak zawsze tak cieszy ludzi. No. I właśnie dlatego dzwonię. To znaczy tak, ja chciałem sprostować jedną rzecz, bo jest mowa o wódce ciepłej i wódce zimnej, tak? No, tak było. No właśnie, ale to trochę z chemiczno-fizycznego punktu widzenia trzeba podejść do sprawy, dlaczego też ta wódka zimna jest lepsza od wódki ciepłej. No, to dlaczego? To jest prosta sprawa, bo kiedy zamrażamy wódkę, to temperatura przechodzenia w stan stały wody i alkoholu jest troszkę inna, prawda? No. Dlatego alkohol zostaje nam w postaci płynnej, natomiast woda zamienia się w ciało stałe i dzięki temu zyskujemy wyższe stężenie wódki w kieliszku albo w butelce. Że odlewa się tą wodę? Przepraszam, wyższe stężenie alkoholu generalnie, prawda? Aha, bo woda zamrożona zostaje, tak, w butelce? No, woda jest w formie lodu, czyli ona tylko schładza, ale nie rozcieńcza nam wtedy alkoholu. No wódka ma 45% powiedzmy w stosunku do litra, prawda? Mhm. Jeżeli teraz zamrozisz wodę, to woda zamienia się w ciało stałe, ale alkohol nadal zostaje płynem, czyli alkohol zyskuje na procencie. Oczywiście nigdy nie uzyskasz 100%, ale jednak ten alkohol procentowo będzie miał większą moc. Dodatkowo schłodzony wchodzi do gardełka bardzo lajtowo. Natomiast okay. W odwrotnej sytuacji, kiedy tą wódkę podgrzejesz, no to robisz sobie sam krzywdę, dlatego że odparowywujesz alkohol, który paruje w niższej temperaturze niż woda, natomiast większość wody zostaje w kieliszku. O, tak jest, sprytne. Dlatego też wódka ciepła nie jest dobrą wódką. No nie jest w ogóle, zresztą to nie ma co analizować, to smak sam powie wszystko za siebie. To tyle. Dobra. Okej, to dzięki. No hej. Dobra, to była analiza chemiczna wódki ciepło-zimnej. Ja myślałem, że to bardziej będzie chodziło o to, że jakaś rozszerzalność jest, czy coś cieplna. i że jak się zmrozi, to nagle wódki będzie więcej i się tak rozmnaża i wtedy się trochę więcej wypije, ale nie, to też jakieś takie szukanie na siłę. Tak po angielsku to się słowo pasuje reaching, I'm reaching, no, nie będę już, I'm not going to reach. I będziemy kończyć, no, o wódkach. No, no dobra, no bo jak się o wódce zaczyna gadać, to ludzie nie chcą zmieniać tematu. No to ja się czegoś ciągle nowego dowiaduję, prowadząc audycję w Radiu Kontestacja. Na czacie odezwał się jeden szlachcic i zaczął mówić językiem z XVII wieku. O, i no i Kubu, jak pyta Martin, a co ci przeszkadza język XVII wieku? No to mi przeszkadza, że jest niezrozumiały trochę i wysiłku wymaga i mi się nie chce teraz dodatkowego wysiłku poświęcać na odcyfrowywanie polszczyzny. Chociaż aczkolwiek bardzo ładna jest polszczyzna, powiem, z XVII wieku, bo ja mam na przykład tłumaczenie Biblii, które czytam sobie chętnie właśnie z XVII wieku jest ono. Czy nawet... Nie, dobrze, z XVII wieku jest to tłumaczenie i bardzo ładne jest, da się zrozumieć, ale jest trudne, trudniejszy ten język i dużo trudniejszy do składania w mordzie. Jest taki straszne, takie zbitki tych wszystkich dźwięków, słów straszliwe są naprawdę. Także widać, że się przez trzy wieki język zdążył uprościć potem, ale no dalej jest trudny, ale nie to, co wtedy. To wtedy był fajny. Dlatego mnie to fascynuje, bo ja lubię wyzwania i bardzo ładnie się to czyta Biblię potem. Także tak, jak Wirel mówi, no Martin, ale jak ładnie brzmi, bardzo ładnie brzmi, tego lubię czytać, ale tylko komuś, kto też lubi wyzwania, bo normalny człowiek nie chce tego słuchać, bo mówi, ludzie, nie chce mi się, idzie sobie. Także właśnie dlatego ludzie mogą nie lubić takich różnych monarchistów czy coś tam, bo oni się fascynują tymi zaszłościami tam historycznymi, językiem, coś tam, ale ludziom się nie chce trochę, wiecie, no to nie o to powinno chodzić w byciu szlachcicem, że gada jak potłuczony, chociaż pięknie, tylko nikt go nie rozumie. To raczej powinno się uwypuklać inne cechy, takie jak przywiązanie do honoru na przykład, do tego, że się nie kłamie, do tego, że się dba o dobro publiczne, a nie tylko własne. Takie różne rzeczy. To są fajne rzeczy do podkreślania, jeżeli chodzi o szlachtę, monarchię, tradycję czy coś. Także no, to jest i łatwe do zrozumienia i trafia do każdego. Da się to jakoś fajnie nawet przedstawić. No i nie odstrasza też za bardzo. Chyba, że ktoś naprawdę złodziej i nie lubi, jak mu się o uczciwości mówi, to wtedy odstrasza. To był taka dygresja. A to o wódce miało być. Nie oglądaj telewizji, bo będziesz miała w głowie glizdy. Fresk powiada, wtedy ludzie rozróżniali w wymowie cecha i samocha. No to prawda jest, nawet ja powiem, że dalej rozróżniałem na wschodzie. Ludzie z Chełma, pamiętam, że mi opowiadali, że inaczej się mówi chleb, takie chleb, chleb i inaczej się mówi, nie wiem, hej, hej, takie hej, takie. No więc to się dalej gdzie niegdzie jeszcze rozróżnia. I nie wiem, się zastanawiam, czy to rozróżnienie się na przykład z hebrajskiego nie wzięło, bo tam są właśnie do tej pory dwie różne... dwa różne dźwięki. Jest H, takie H i takie H, takie bardzo ostre. Takie, że Arabowie mówią, że na to takie H, że to tylko Arab potrafi wymówić albo wielbłąd. No, także, ale to nieprawda jest, bo ja też umiem, a nie jestem wielbłądem. I w Polsce się też wymawiało i w innych miejscach też, więc dobrze będzie. Dobra, był odcinek o wódce i powiem, że... Poddaję się! No, bo nie, no, no trochę nie to, to mi chodziło. Myślałem, że jak mówię, będzie o tym, jak tam inne narody, narodowie mówią, że Polacy są jak gęsi, a tak naprawdę nie są wcale jak gęsi. No i żeby to się z tego pośmiać. No więc bez sensu. Bez sensu. Bo... Ale nieważne jest to. Ważne, że było fajnie posłuchać. I będzie fajnie posłuchać tego nagrania, też mam nadzieję. I ci, co słuchają teraz... już po tym, jak już nie jest na żywo, to właśnie słuchałem tego nagrania, więc nie powiem, że już będzie. Znaczy powiedziałem, że już będzie, ale źle powiedziałem, bo powinienem był powiedzieć, że fajnie jest słuchać było nagrania, a nie, że będzie. Bo z perspektywy tych, co słuchałem nagrania, to nie jest przyszłość, tylko już przeszłość. Dlatego nie powinienem już dłużej tego ciągnąć, bo już mi się zaczyna mieszać we łbie, ale to przez to, że prowadziłem dzisiaj 2 godziny, i po 2 godzinach bez przerwy nadawania, bez przerw, to takie są rzeczy. Dobra, słuchajcie kontestacji, pamiętajcie, że to radio istnieje i bardzo fajnie się rozwija. na stronie www.kontestacja.com. Tam jest takie miejsce, gdzie można zostać sponsorem. I to bardzo miłe jest i bardzo przyjemne, powiem, i daje fajne, wiele samopoczucia i satysfakcji. Bo wtedy człowiek wie, że dołożył się. No dołożył się. Na przykład tak jak się dołożył Dracenis, który się bardzo dużo dołożył i wielkie dla niego są tu brawa, brawa. To są wielkie? To nie są wielkie. To są wielkie. No, za tyle to ma takie. A potem fidel.com.pl i potem futrzak. O, futrzak to taki bardziej. O, już takie. I tak dalej. I libero80.pl i mocny wojak, powiedział. I ktoś dla traktora. I Tamara z lasu. O, ma Tamara. I towarzysze pomożecie? Dał nawet. I Dziurek z Gdyni był. I Nadziwki i Koks to już mówiliśmy wcześniej. Także wszystkim wam bardzo dziękujemy, bo dzięki wam istnieje to radio i będzie istnieć, będzie rosło nawet w siłę wielką, medialną. A jak będzie fajniejsze, to więcej ludzi przyjdzie i wtedy nas wykończy trochę technicznie, ale to niech nas wykańcza, to kupimy większy serwer, kupimy potem 4 różne serwery. A propos właśnie mamy ostrą teraz jazdę z serwerami, także odchudzamy. Pierwszy krok to jest... No, robimy tak, żeby kontestacja miała więcej przestrzeni, to wywalamy wszystkie inne strony z serwera i przenosimy je na oddzielny serwer, żeby nie było problemu, żebyśmy się mogli rozrastać dalej, a cały czas szukamy serwera większego, już potężnego, jakiegoś dedykowanego, prawdopodobnie jednak będzie, bo my nie chcemy przetrwać, my chcemy rosnąć, że tak powiem. Radio ma być duże, radio ma mieć wpływ, ma przyciągać ludzi fajnych, pełnych, nie wiem, wigoru, życia, inicjatywy, takich najlepszych, wiecie? Takich jak wy właśnie, tacy, co przychodzicie, słuchacie i no, coś wam się chce, nie? Chcecie zmieniać świat na lepsze, bo i wierzycie, że się da, ale niektórzy nie wierzycie, że się da, to potem posłuchacie paru osób i stwierdzicie, a jednak się da. No, jeszcze jak można nie wierzyć, że się da? Radio się dało zrobić od zera, nie? Jest całkiem spore, naprawdę. I ma wpływ na rzeczywistość. Jaki ma, taki ma, ale no... W stosunku do środków ma olbrzymi użytych do tego. Dobra, no właśnie, a propos, tak coraz częściej jakichś ludzi właśnie widzę, którzy coraz głośniej i odważniej zaczynają gadać, przebąkiwać może trochę o wolnym rynku, o tym, że fajniej by było, jakby państwo się już nie wtrącało. Znaczy ludzie coraz więcej zaczynają rozumieć. Ja wiem, że to jest po części to jest wpływ i zasługa kontestacji, że my tutaj popularyzujemy takie poglądy, żeby tak, zostawcie wolność ludziom i nic się złego nie stanie. Państwo może się odczepić i ludzie się nie pozabijają. Dajcie ludziom odpowiedzialność, to wtedy będą odpowiedzialni. Traktujcie ich jak dzieci, to nie będą jak dzieci. No, więc takie rzeczy tutaj mówimy i ludzie rzeczywiście podłapują to, widzę, wszędzie dookoła i coraz głośniej, zwłaszcza w sieci, w internecie, to się robi naprawdę mocny i popularny pogląd. No także nie mówcie nigdy, że no, a tam żadnych rezultatów nie ma, bo nie widać tych rezultatów na pierwszy rzut oka, ale one się rozłażą, naprawdę się rozłażą jak smród po gaciach. No, to głupie porównanie, że się wolny rynek rozłazi jak smród po gaciach, ale się rozłazi jak smród po gaciach. Bardzo dobrze się rozłazi, bo to wszystkim nam naprawdę wyjdzie na korzyść. To, że będziemy bardziej wolni, pracowici, mniej się będziemy bać siebie nawzajem, będziemy mieć więcej inicjatywy. Naprawdę, same plusy. Dobra, tak jak przychodźcie, słuchajcie i popularyzujcie te pomysły i misję kontestacji, którą też można znaleźć na stronie www.kontestacja.com i zostańcie sponsorami. Zostańcie, bo na co wydacie te pieniądze swoje? Na co? Na wódkę? Dobra, można na wódkę. Na wódkę można. Na wódkę albo kontestację, albo na żonę można. Na dziecko, na alimenty można wydać. Na rower. O, rower, bardzo dobry pomysł też. Także też, no. Dobra, wasze pieniądze, rób ta, co chce ta. W ogóle bardzo dobre określenie też. Róbcie, co chcecie. Wasze życie. Wy decydujcie. A my potrzebujemy kasy, więc też pamiętajcie o nas i o radiu. I słuchajcie audycji codziennie. O 21:00 są na żywo. Tyle, bo się rozgaduję, a już nie mam nic do powiedzenia. To była lewatywa mózgu. Co czwartek o 21:00 z Martinem Lechowiczem. Czasami nawet 2 godziny, ale to trzeba na żywo przychodzić i słuchać. Dobranoc! Albert! Wychodzimy!